Book 2 86 أسئلة الماضي 2 Spørsmål fortid 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Hvilket slips har du brukt? أية سيارة قد اشتريت؟ Hvilken bil har du kjøpt? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Hvilken avis har du abonnert på? من رأيت؟ Hvem har du sett? من قابلت؟ Hvem har du truffet? من الذي تعرفت عليه؟ Hvem har du kjent igjen? متى نهضت من النوم؟ Når sto du opp? متى بدأت؟ Når begynte du? متى انتهيت؟ Når sluttet du? لماذا استيقظت؟ Hvorfor har du våknet? لماذا أصبحت مدرساً؟ Hvorfor har du blitt lærer? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Hvorfor har du tatt drosje? من أين أتيت؟ Hvor har du kommet fra? إلى أين ذهبت؟ Hvor har du gått hen? أين كنت؟ Hvor har du vært? من ساعدت؟ Hvem har du hjulpet? إلى من كتبت؟ Til hvem har du skrevet? من جاوبت؟ Hvem har du svart?